Hola, saúdos dende a edición número 41 de A 80 vinilos por hora. Hoxe o programa vai estar dedicado ao selo discográfico MR, é dicer, esa experiencia discográfica independente nacida a primeiros dos anos 80 e creada por Paco Martín e Julián Ruiz, dai o nome M de Martín e R de Ruiz. Corría o ano 1982. Para analizar esta fermosa historia dunha independente con nutrido material pop exquisito do momento, sobre todo en formato maqueta, é dicir, levar as maquetas directamente ao formato vinilo, naquela mostra do que estaba a pasar naqueles primeiros anos, vamos a ter con nós, nos vai acompañar o contido do blog, o sitio web, sería mellor decir, Pinxo Web, así con X, Pinxo Web, .com. Aí se conta a historia dos tres recompilatorios fundamentais na historia da música pop do Estado español, os publicados por MR naqueles primeiros anos 80. Vamos a comezar polo primeiro, o titulado Maquetas, e traducimos. Todos temos un ou varios discos que lembramos con especial cariño. Algúns permanecen nas nosas estanterías, pero na maioría dos casos se perderon, venderon, estropearon nalgún momento das nosas vidas. No meu caso, un deses discos é o recompilatorio que editou o selo MR Discos no ano 1982 e que se titulaba Maquetas. Los modelos con las gafas negras, ese clásico en versión maqueta dentro del recompilatorio Las Maquetas, publicado por el selo MR no año 1982. No sé qué pasó con este disco, en qué momento lle perdí la vista, pero sigo tendo como un dos meus mellores discos da época. Hoy en día, gracias a internet, podemos recuperar en formato digital casi todo, pero al final o conseguín físicamente na última feira de discos. Neste recompilatorio do ano 1982 do selo MR, nos atopamos coas primeiras grabazóns de Los Pistones. Unha maqueta coas cancións Vuelve Pronto e Los Ramones. Sentado en el sol, bebiendo y fumando sin apenas entusiasmo, llegaste tú y te sentaste a mi lado con una cerveza en la mano y escuchando con gran interés. Los Ramones de Los Pistones, que xunto a Vuelve Pronto, forma parte da mesma historia do selo MR. Dado que naqueles anos, primeiros anos 80, Paco Martín escoita esta maqueta de Los Pistones, todavía en cinta casete, e intenta conseguir un contrato a esta banda. O certo é que ninguna discográfica se interesa polo material. E Paco Martín, xunto ao seu socio daquela Julio Ruiz, fundan un selo discográfico cuso nome estaba formado precisamente polas súas iniciais, polas iniciais de ambos, Martín e Ruiz, e dicer MR. Nese selo discográfico gravaron todos eses músicos e esas músicas que estades ouvindo nesta edición número 41 de 80 vinilos por hora. Entre eles, estes primeiros e interesantísimos Elegantes. Muchas veces he pensado buscarme otro lugar, marcharme lejos de aquí, olvidar todo al fin. Prefiero escaparme y no volver a sentir ese deseo. Los Elegantes, con esta Me Debo Marchar, publicado no recompilatorio Maquetas do selo MR no ano 1982. Unha excepcional colección de maquetas que non atopaban discográfica que as quiseran editar e que motivaron que Julián Ruiz e Paco Martín se buscaran a vida para conseguirles formato de vinilo. O texto de Rafael Atbitbol, que acompaña a contraportada de, por certo, unha fermosa portada deste álbum, ese vinilo, explicaba moi bien esa situación e a desesperación ante unhas discográficas totalmente indiferentes ante tanta explosión cultural daqueles primeiros anos 80. Por que non apoiaban esta música? Según Rafael Abitbol Mata, porque aquelas persoas que teñen a varita máxica que convirte en inquedanzas musicais en discos microsurco non se sinten o suficientemente motivadas para dita tarefa. Eran verbas naqueles meses do ano 1982. Naquel recompilatorio, ademais de Los Modelos, Los Pistones, Los Elegantes, había bandas de rock como Bulldog ou Jets, tamén Onda Siniestra como a El Último Sueño, grupos como Fahrenheit 451, TOS, que logo serían Los Secretos, e mesmo un Siderais Aviador Dro. Me has estropeado con tu gran impaciencia, porque no habéis llamado a un doctor en ciencia. Existe una estructura dentro del circuito que me impide volar, que me ata a mi sitio. El Aviador Drone, con este No Tengo Boca, tamén participando deste disco de maquetas publicado por MR no ano 1982. e do que estamos aquí contándote algunhas cousas grazas á web pinxoweb.com. Imos a despedir este disco e pasamos ao seguinte dos recompilatorios do mítico selo MR, que logo sería absorbido pola multinacional Ariola, logo che contamos, con outra peza máis deste álbum. Está asinada por El Último Sueño e que leva por título El Fugitivo. El Último Sueño, con esta peza de corte sinistro, El Fugitivo. Así sumándose a esa aureola oscura de bandas como Décima Vítima, Alfabil e outras máis que participaban dese rollo pois escuro, desa onda gótica, desa onda sinistra, que como non tamén houbo no Estado Español naqueles anos 80. Pasamos ao seguinte dos recompilatorios do selo MR. Lembramos o selo discográfico independente creado no ano 1982 por Paco Martín e Julián Ruiz para publicar eses temas a esas bandas que non conseguían publicar a través dunha discográfica multinacional no Estado Español. E nos encontramos no ano seguinte, no ano 1983, e cun recompilatorio titulado 4473910. Que non era senón un número de teléfono, un número de contacto en dígitos inmensos na portada deste novo recompilatorio de MR. Ese álbum se abre con esta peza inmensa de Los Pistones en versión maqueta. Nadie. Que Los Pistones, coa versión maqueta de Nadie, publicado no recompilatorio do selo MR, editado no ano 1983, baixo o título xenérico de 4473910. Bueno, hai que decir que neste momento, na edición deste novo recompilatorio de MR, o selo xa non é totalmente independente, sino que pasa a depender de Ariola. Bueno, da vida contado éxito, no, do suceso do primeiro recompilatorio, editado en vinilo naqueles anos, a multinacional por fin experta e intenta absorber ese impulso que comeza a notarse na música estatal independente. E absorbe, bueno, os propios MR se dicen absorber, mellor sería decir, pola multinacional MR. A cuestión é que o tema continúa, a historia continúa coas mesmas premisas de cualidade, como oides ver nos seguintes minutos, coa mesma filosofía, pero, por suposto, xa con a maior distribución, ¿no?, con esa importancia canto pois a difusión e a facerse ver, distribución e todo eso que sabedes a nivel comercial, pois de estar sustentados ou guiados por unha multinacional con todos os contras e pros que pode ter iso, por suposto. Ben, seguimos analizando todo isto a través da web pinxoweb.com e traducimos e interpretamos aquí para todas e todos vos. Entre os grupos seleccionados nos atopamos con algúns xa coñecidos e outros completamente novos que verían plastificado o seu primeiro traballo. Así se presentaba o disco na súa contraportada. 4473910 é o noso número de telefone. Aquí nos tesa o teu dispor. Todo canto necesites saber de MR, grupos, futuros lanzamentos, información xeral, se te dará conta con só marcar o noso número. 4473910. O disco de presentación do noso selo. Nel podes ouvir parte do novo producto e do xa sobradamente coñecido. Todos os temas que forman este long play teñen o aliciente de ser inéditos, realizados exclusivamente para esta ocasión. En meses sucesivos irán aparecendo interesantes novidades das que terás novas brevemente. Esperamos que este disco sexa do teu total agrado e que en él descubras novos grupos como V2 Berlín. V2 Berlín, unha estupenda banda do Estado español con poca sorte e poca produción discográfica, que veu publicado algunha das súas produccións baixo selo MR, como por exemplo esta versión da banda Television, unha fantástica versión do tema Marky Moon. Bueno, pues estamos ouvindo que o contido, parte do contido do segundo recompilatorio do selo MR xa tutelado pola multinacional Ariola, cusos discos, por certo, teño eu en disco vinilo, teño o primeiro, o segundo, o terceiro teño en cinta música 7 versión orixinal. Bueno, a verdade é que, como antes decía, pincho web na súa web, nunca mellor dito, valga a redundancia, do que estamos tirando boa parte de información, todo este material podes atopalo si procuras en internet xa en digital, non en versión disco compacto, pero si digitalizado directamente do vinilo, ripeado do vinilo. Así que, bueno, se eres curioso ou curioso, non deses de procurar, de investigar, porque pode que todo isto ande por aí. Vamos con outra peza máis deste recompilatorio. Repetimos, ano 1983, segundo recompilatorio do selo MR, selo creado por Paco Martín e Julián Ruiz, no ano 1982. E vamos a facelo vindo esta outra banda do que daquela se chamaba Pop Lacrimóxeno Emocionante. Un pouco abanderado por bandas como Los Pistones, mesmo tamén Los Modelos, e como non estes Fahrenheit 451. Oh, Ojos a tu alrededor, canciones emotivas de ese pop lacrimóseno do que antes falábamos, neste caso de Fahrenheit 451, e de que tanto podría ser representante precisamente este selo discográfico o que os estamos dedicando a 80 vinilos por hora aquí en Radio Filispín, MR. Ese selo creado no ano 1982 por Paco Martín e Julián Ruiz. Vamos con outra peza máis deste segundo recompilatorio de MR, vinilo mítico do momento. Por exemplo, a ver que vos parece esta outra peza, tamén así moi épica ela, titulada El Elixir de los Desiertos. Desiertos, con este El Elixir. Otra recopilación brillante, esta de MR, nunha época dourada que di aquí a web, Pincho Web. Quero lembrar, para lembrar con todos vos. Quero lembrar con todos vos. Grandes grupos como a Los Pistones comparten disco con complementos descoñecidos como Desiertos, a banda que rematamos de ouvir. Para algúns deles, como Luna, sería o comezo dunha carreira de éxitos, e para outros foi o comezo e o fin ao mesmo tempo. Xa que estamos con Luna, vamos a escuitar esta fermosísima versión dunha peza que xa se incluía tamén de maneira máis elaborada no seu primeiro álbum. Luna, non confundir coa banda homónima británica. Estos son daqui do Estado Español, primeiros anos 80, repetimos, 1983, versión maqueta de Es un sueño, Luna. Luna, con esta versión sintética de Es un sueño, versión maqueta. Logo, o álbum contaría outra versión moito máis elaborada, pero, non sei, esta ten algo especial. Repetimos, segundo recompilatorio do selo MR, no ano 1983. Nese mesmo ano, MR produce o seu terceiro recompilatorio, cun nome un pouco máis hortera, unha portada certamente patética. I Love MR, pero bueno, o contido ven sendo moi similar, pero neste álbum, e que me corrixa alguén se me confundo, xa non hai versións maqueta, sino que aquí xa hai versións definitivas. Xa que estamos con Luna, vamos a outro sitio web que se chama radioparcentralmataro.es, radioparcentralmataro.es. que nome lle poñido esos blogs. E bueno, que hai algún comentario de Luna que sempre paga a pena profundar un pouco, ¿no? E traducimos. Luna agrupouse en Ponferrada, León, entre o ano 1981 e 1982, con músicos sobradamente curtidos nos terreos do rock sinfónicos e veteranas orquestas de baile. A nova banda comezou a registrar pronto as súas primeiras maquetas, presumiblemente iluminadas polos primeiros éxitos de grupos como a Mecano ou a Azul y Negro. Por entón, o núcleo fundamental do grupo o compuñan Carlos Blanco, teclista, compositor e líder da banda, Marián Fernández, vocalista e letrista, inda que a formazón se completa con Berto Soto, o baixo, e Diego González, as guitarras. En 1982, tras haber presentado en Madrid as súas primeiras maquetas, o cuarteto foi descuberto por MR, o prolífico e desmedido novo selo independente dirixido por Paco Martín e Julio Ruiz, do que vos contamos os aquí historia en A 80 vinilos por hora, na súa edición número 41. Desta forma, en xaneiro do ano 1983, o grupo de Ponferrada apresentase ao público dentro do álbum recopilatorio 4473910, compartindo vinilo con outras bandas da mencionada discográfica independente como a Los Pistones, Fahrenheit 451, WAC, Episodio, Estación Vitoria e outros máis. Naquel álbum, Luna despunta coa peza Es un sueño, un medio tempo en clave tecnopop que xa revelaba ao público os rasgos principais do repertorio do cuarteto leonés. Melodías pegadizas e correctísimos arranxos de pop electrónico, todo aderezado cuns textos pretendidamente insenuos e de vocazón adolescente. Imos con unha nova peza de Luna, precisamente contida nese terceiro recompilatorio de MR, o titulado I Love MR, que xa vos referimos aquí, uns Luna máis evolucionados e con todos eses componentes que o vimos de seguido nesta peza que leva por título Me Quiero Marchar. Empieza un nuevo día, esta vez no hay sol. Luna, con este Me quiero marchar, un tema xa en versión definitiva incluído neste recompilatorio terceiro de MR, da saga MR, que usa Iba non hai máis, a non ser que alguén me descubra algo novo, por suposto, xa sabedes onde podedes facelo, en www.pequenosmonstros, así en galego, monstros.blogspot.com, ou procurándonos en calquer buscador como Divertimento para Pequenos Monstros, aí aparece o noso blog. Na etiqueta 80 vinilos por hora tedes todos os programas. Bueno, pues vamos a rematar esta selección da Casa MR, selo mítico dos anos 80, que vos contamos aquí hoxe coa súa de webs como Pincho Web e de outras máis, e dos discos do Pequeno Monstro, con esta peza incluída no terceiro recompilatorio, este I Love MR, que xa non nos gusta nada en canto ao seu concepto, maqueta e nome, título do disco. Aquí se nota un pouco ceca esa horterada e a metedura de mano da multinacional Ariola, que xa se facía coa rendas de isto que comezaba a ser xa algo máis que unha cousa agachada, como eran os grupos independentes a partir daquel ano 1983 no Estado Español. Se algunha multinacional, pois eso, comezaba a ter a parte do seu selo principal, o selo subsidiario, no, que atendía estas outras cousiñas. Inda que me reto de que decilo, desaparecería pouco tempo despois, ficando todo este ramillete de músicas e de grupos, pois para a lembranza de todas e todos. Bueno, nos despedimos, deixámonos de arrollos. Gracias pola vosa atención. Lembrade que 80 vinilos por hora volverá aquí a Radio Filispín e a ese podcast desde donde nos escoitas a vindeira semana. Ata aquí edición número 41. Gracias pola vosa atención. Na realización técnica, comentarios e selección musical estivo Pequeno Monstro. Ficamos con esta maravilla de Estación Victoria, adicado a toda esa xente que anda por aí na resistencia. Octubre Rojo. Thank you. 80 Vinilos é un programa da productora Imaxinaria Divertimento para esta radio.